بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku tarehe 23 mwezi wa Dhulqa'ada mwaka 1438 na darsa ya kitabu Sharh Sunnah lil-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلقوا تمفكية كتك منينو المؤلف رحمة الله تعالى عليه، والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام، حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، ولأهل النار من أهل الجنة، ولأهل الجنة بعضهم من بعض، ولأهل النار بعضهم من بعض، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الله سبحانه وتعالى الحكم العادل، هظلومك في الميزان ولا هكون أتكيفا ظلما كيش أكمبيا ظلما ليفان. يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: سبق أن الله يبعث الخلق يوم القيامة للجزاء على الحسنات والسيئات بالنسبة لبني آدم. تلتنغلية كتاجك والله سبحانه وتعالى أتوففوا بيوم بواكس في القيامة إلي كواليبا ومما ياو نموه وليفاني نهيني كوانادام. وللقصاص بالنسبة أيضا لبني آدم وللبهائم نبي سكويو وتليب وكساس ولي ولي الظلوم نوا وتليب وظلم ياو إكيو أولمبيجيا منزيو نيو تبيب وسكويو كساس نهي نكوانادام نوا نياما. البهائم تبعث للقصاص فقط، ونعم وتكفلي وكواجيل يقول لبانا كساس بكياك، وبنو آدم يبعثون للجزاء وللقصاص فيما بينهم. أما ونادام وتكفلي وكواجيل يا مليبو ويما وليبو يما واو نواوف وليبو كووف واو كذلك كلبان كساس سكويه. قوله: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام، كلها تبعث للقصاص. كوامينك وسكوي قيامة kuna kulipana kisasi baina ya viumbe wote, wanadamu, wanyama mpaka wadudu. Kulluha tub'athu lilqisas, wote watafufuliwa kulipana kisasi. Amma alhawamu fa innaha idha qutsa li ba'dihha min ba'd yunha amruha fatakunu turaba. Wale wadudu wanapolipana kisasi baadhi ya wao kwa wengine, jambo lao litakuwa limekwisha na watakuwa mchanga. Wa amma banu adam fa'ala fariqain fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wa la yamutuna ba'da dhalika abadan khaliduna mukhalladuna imma fi jannatin wa imma fi nar. Ama wanadamu siku hiyo watakuwa makundi mawili, kuna kundi la watu wa peponi na kuna kundi la watu wa motoni, na hawa hawatakufa bali watakaa milele, imma katika pepo milele na imma katika moto wal iyadhu billah watakaa milele. قوله حتى للذرة من الذرة أي حتى للذرة وهي النملة الصغيرة من الذرة يختص لبعضها من بعض. هذا يلي مدودو تشونغو مدوغو كبيس هي أتمليبا كساس أو باذي واو وتليبانا كساس تمليبا كساس منزيد. لأن الله لا يقر الظلم أبدا. تفهموا كتكمون الله سبحانه وتعالى هكيري ولا هكبالي ظلم أبدا. والله هكونا تكيون ركنا ظلم هذي بلا كلب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Hakuna dhalim ambaye ataondoka kisha asilipe kwa dhulma aliyofanya. Allah hakiri dhulma wala haikubali dhulma. Liannahu ahkamul hakimin wa huwa al-hakamul adl. Allah ndiye mwenye kuhukumu mwadilifu subhanahu wa ta'ala. Mbora wenye kuhukumu. Fala yuqirru dhulm حتى بين البهائم والذر. حتى بين ونيام هكبالي ظلم الله سبحانه وتعالى. مدودو تشونغو هكبالي أم ظلم وزاك. يوم القيامة يبعثها ثم يقتص لبعضها من بعض. سيكو يا قيامة أتوففوها وتلبانا كساس. وأما المؤمنون فأول ما يقضى بينهم يوم القيامة في الدماء من حقوق الناس. أما وومين ينبل كوانزا كبيسا أمبالو حكم ياكي تبتيشو بين ياوسك القيامة ندام كيوم مواغا دام يمنزيو والعياذ بالله كتك حقي زوانا دام يكوانزا نهيو. ويقتص لبعضهم من بعض بعدما يتجاوزون الصراط وقبل أن يدخلوا الجنة. نبيا وأمين باذي واوكا وتلقان كساس بالي أكو بيت الصراط سيونو كشا بيت الصراط ليباسي لا أبو كنا كلقان كساس قبل أكونا ببون. يوقفون ويقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. تلبان كساس وكش صفيش وكتوك مانا ظلما وكاوسافي ليوتبي وروسا كنجا ببون. لماذا؟ لأنه لا يدخل الجنة أحد وعليه مظلمة أبدا. هينجي امتو بيبوني اكيوانا ظلم من ظلم امتو أبدا أبدا. لأن الجنة دار الطيبين. جنة نيومبا وتوزوري ولا يدخلها إلا الطيبون الذين ليس عليهم حساب ولا تبعات لأحد na haingii peponi isipokuwa mwema. Watu wema peke yao ndio watakaoingia peponi wasafi. Haingii ambaye bado kuna hisabu za mfuata, kuna mzigo wa dhulma ameubeba. Wala dhunub, wala haingii mtu akiwa na dhambi. Hatta almu'minu al'asi yu'adhabu fi an-nar biqadri ma'siyatihi, hata mu'min ambaye ni asi ataadhibiwa ndani ya moto wa jahannam kwa kadri ya maasiya yake. Au anna Allah ya'fu anhu bimashiatihi, au Allah aweza kumsamehe akamfutia ile madhambi ndio muingize peponi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, in sha'a ghafara lahu wa in sha'a 'adzabahu biqadri dhunubihi hatta yumahhisahu wa yukhallisahu min adh-dhunub thumma yudkhiluhu al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala akitaka atamghufuria na kumsamehe dhambi zake bila ya kumadhibu. Na mara nyingi huwa ni hivyo, Allah humsamehe mja wake, na akitaka atamadhibu kwa kadri ya madhambi yake, kisha baada ya kumtakasa kutokana na madhambi yake atamwingiza peponi. فلا يدخل الجنة إلا نقي إما مما بالقصاص وإما بالتعذيب. هينجي بيبوني إسبوكو مسافي بكياك إما أتصفيشو كو كساسي إكي وانجام ولا كو ديبانا كساسي يا إما أتاذبي وكو قدري ما ذنبياك إكي واني ما ذنبي كيشي ينجيزو بيبوني. Ama Allah subhanahu wa ta'ala katika hili la pili aweza kumsamehe. Qawluhu hatta ya'khudha Allahu 'azza wa jalla li ba'dihim min ba'd li ahli al-jannati min ahli an-nar wa li ahli an-nari min ahli al-jannah. Qala Sheikh al-Fawzan. Na hapa ndipo watu wengi sana watatizika. Akaona yeye yajuzu kwake yeye kumdhulumu kafiri. Aona nsawa yeye akimdhulumu kafiri, akila mali ya kafiri kwa batili, akajifanya afahamu zaidi maana ya halalu dami wal mali. Ile ni katika vita kule, lakini uko katika hali ya kawaida, mko katika amani, pengine uko chini ya ahdi yao ama wao wako chini ya ahdi ya nchi ya Kiislamu, kisha wamdhulumu? La, haijuzu kumdhulumu. Kitu kinachoitwa dhulma kimekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka kafiri haifai kumdhulumu, hasa akiwa ni kafiri ambaye hakupigi vita, haifai kumdhulumu. Hata yule anayekupiga vita pia Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza kumdhulumu, waamila naye kwa uadilifu. Na lau kama utaona namna Allah alivyotoa maamrisho yake mpaka katika vita, mpaka katika vita, Uislamu wakataza dhulma, Uislamu hawamrishi dhulma. Hatta almu'min idha zalama alkafir fa innahu yukhtassu lilkafir minhu yawm alqiyama. Hata mu'min akimdhulumu kafiri, basi mwanzo atalipwa kisasi yule mu'min, kisha ndio kafiri atiwe motoni. Si kwa kuwa ni watu wa motoni basi ndio kesi yao kuisha, la, mwanzo utalipa. Ukishalipa ndio ataingizwa motoni. Wal aks alkafiru idha zalama almu'min yuqtasu lilmu'min yawm alqiyama, na kinyume chake pia, kafiri akimdhulumu muislamu atalipiwa kisasi siku ya kiyama. فلا احد يترك وعليه مظلمه حتى المؤمن يقتص منه للمؤمن او يقتص منه للمؤمن. hakuna ambaye atawachwa akiwa na madhambi na dhulma siku ya kiyama, hata waumini baadhi ya wao kwa wao. yule aliyemdhulumu mwenzake ajue atalipwa siku ya kiyama yule mwenzake, ima kwa kisasi, ikiwa amemdhulumu atalipizwa kisasi. na wapo ambao watakaochukua thawabu za wenzao sababu ya dhulma walomfanyia, na wako ambao watapunguziwa madhambi yao wabebeshwe wengine sababu ya dhulma waliwafanyia, amechukua mali yake bila ya haki. Siku ya kiyama Mtume sana sema innama hiya alhasanat wasayiat, ni mema na maovu. Ikiwa una mema yatachukuliwa apewe yule uliyemdhulumu, ikiwa huna mema basi yatachukuliwa maovu ya yule uliyemdhulumu ubandikwe nawe. So lazima ulipe siku ya kiyama. Kwa kila tunachokifanya sisi hapo ulimwenguni tukipigia hesabu vizuri sana, kefu yule ambaye ambandika mwenzake jambo ambalo hana alo, hana kambandika nalo, atakuwaje siku hiyo? Hii ni kwa jambo ambalo mtu analo, pengine ukamzungumza vibaya ama kufanya kadha, talipwa. Hatari kubwa zaidi ukimbandika mtu jambo ambalo hana alo. Wallahu musta'an. Qala al-muallif rahimahullah, wa ikhlasul amali lillah. قال الشيخ الفوزان إخلاص العمل لله هو ألا يكون فيه شرك. كم تكسي الله سبحانه وتعالى عمل نئيوه إلى عمل دنياك هينا شرك. فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه ليس فيه شرك. Allah subhanahu wa ta'ala hakubali katika amali isipokuwa ile ambayo imefanywa kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ndani yake hamuna shirk. Wa hadha ahadu sharti qabuli al-amal, na hili ni mojawapo katika masharti mawili ya kukubaliwa amali. Sharti la kwanza ni al-ikhlas. الشرط الثاني المتابعة والعمل بالسنة. متابعة نمتابعة نهي وكتن ديكازي سنة بمعنى هو كتك إلي عمالي ونويفاني ومفواتا نتومي صلى الله عليه وسلم. في أن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه بدعة. Iwe ile amali unaoifanya imeafikiana na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndani yake hamuna uzushi. Lianna Allah la yakbalu albid'a, Allah subhanahu wa ta'ala hakubali bid'a, hakubali uzushi, bali yuaqibu alayhi, bali humwadhibu mja anayezua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. ولو أتعب الإنسان نفسه بعمل لم يخلص فيه لله فإنه هباء منثور. لو كما أنجا تجتعبش نفسياك كفني عمل نندنياك يكون إخلاص بس إن كما غنبي للبيب ونوبيب ومكالي لكالي لمزاقا نكتبكا كلا مالي هم نكيت وكباته. ولو أتعب نفسه في عمل على غير موافقة السنة فإنه مردود. ناتا كي تعبيش نفسياك كبتا تاب كفني عبادة واتو عند حج كربوني أكي فيك عرفة أكي عند جبل الرحمة كبان داري جبالي كني جي وكالي مبكا كفيك جيو تنين لبدك ببندرة انشيا وكي كتيش كولي جيو kana kwamba mpanda Mount Kenya ama Kilimanjaro kule juu, kama unavyofanya kisha wabandika bendera kule juu, ukasema mmepata taabu kupanda paka huku juu, hupati chochote. Sasa sio ibada. Mtume salama akufanya hivyo, alisimama chini pale kwenye maimaya ya chini ya ile jabali. Wa arafa kulluha mawqif, na arafa yote ni mawqif, kokote unaweza kusimama. Kile mtu akajitaabisha, kaenda kupanda milima juu kabisa. Aona ndio yafanya nini? Hata ukapata taabu ya aina gani, kule juu kule ukafika. Na jua ni kali namna ile, ukazirai kama mara tano sita wewe mpaka kufika kule juu. Kile ukipata fahamu wasema nimo mimi nafika kule juu. Hakuna chochote ukipata. Hakuna chochote. Wala haitaangaliwa kuwa maskini alipata taabu huyo. Fahuwa raddun. Tarikishwa mwenyewe. Au kenda ukakopa. Ukajibandika madeni kwa ajili ya kununua pengine mbuzi, ng'ombe, ufanye maulidi. Ukenda kwa mpishi, ukapika pilau kubwa, mabiriani. Nini sembea mtafanya maulidi mimi? Nasherehekea mazazi ya Mtume SAW. Mpaka umalize ile jambo lako, hakuna chochote utakipata mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu si sunna. Hakuifundisha Mtume SAW wala kuamrisha. Na hili jambo kila anayefanya ajua. Hakuna ambaye afanye ile jambo asema kuwa Mtume SAW anasema. Ama Mtume SAW amelifundisha. Wao wote wajue. Hakuna. Na kuna bwana mmoja alikuwa akinifurahisha tambo, akitoa challenge kuwa atatoa dola 1,000 kwa mtu atakayeleta hadithi moja tu inayosema fanyeni maulidi, sherehekeni mazazi ya Mtume SAW. Hadithi moja, usije na ubabaishaji. Lakini hii wajua, kullu bid'ati kullu yaba, taja hadithi ya swali inayosema kwa Mtume SAW amesherehekea ama ameamrisha kusherehekea mazazi yake. Basi ilikaa ile karatasi msikiti fulani hapa mpaka ikachao, ikachoka, nafikiri ikaanguka, hakuna alikuja. Hakuna. Kwa hiyo huyo hata akakupa madeni, akawa na madeni mengi, akawa yulipa madeni, afanya bidii, haiangaliwi ile tabu aliyopata. Kama bwana maskini amepata madeni huyo, alidaiwa kama miaka miwili, hiyo taabu uliyoipata upate ajili yote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kumekosekana nini? Sharti la mutabaa. Wala yuqbalu illa bihadaini shartaini al-ikhlas lillahi wal-mutabaatu lirrasuli sallallahu alayhi wasallam. Amali yoyote haikubaliwi isipokuwa kwa masharti haya mawili. Kuna ikhlas, fanye kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na mutabaa, mfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wa qalu lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bala bala naqd linafihi. Hiya kanusha, kule kukanusha kwao, nasema haingii peponi isipokuwa Myahudi ama Mnasara. Ndivyo wanavyoitakidi wao, ndivyo wanavyodanganyana. Allah anambia qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, leteni hoja. Kiwa ni kweli, leteni hoja. Wapi mimi nilisema kuwa haingii peponi isipokuwa Yahudi ama Mnasara? Hatu burhana. Na watu wa batil wote, hii ndio huwa waambiwa, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Usilete madai mingi, waweza kudai mengi sana. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mmoja sema, nyinyi bwana kwenye darasa zenu mtukana maulama, kazi yenu kutusi maulama tu nyinyi. Kamwambia yule bwana, mmoja tumtajie tuliyemtusi. Hawajua, nataka umtajie mmoja katika maulama ambaye tumemtusi. Mmoja. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kimya. Sasa madai tu. Madai mtu yote anaweza kusema. Mtu anaweza kusingizia kubwa kuliko hilo. Lakini madai haya hayana msingi ikiwa hayana ushahidi. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. na wakizungumza wao najua kusudia nini, kusudia ruus ahlul bid'ah ambao hurudiwa kutajwa kwa majina yao fulani na fulani, wakitajwa huwa wao waudhika. Sasa yeye hataki kukutajia wewe kuwa na kusudia fulani, kwa sababu ajua ukimwambia ni fulani utamwambia ana hili ana hili ana hili ana lile, wewe usemaje? Nakumbuka kuna wakati mmoja kuna kijana wa kikhawarij, lakini mimi nashindwa wa makhawarij wa humu kwetu, yani hawamo katika elimu kiasi kikubwa, kiasi cha kuwa changanyikiwa. Akaanza kumtusi Sheikh Mukbil al-Wadi'i rahmatullahi alayhi, akamtusi sababu ya kitabu aliandika Iskatul Kalb al-Awi Yusuf ibn Abdullah al-Qardawi, ndio kitabu kitaifa. Sema mwana wa chuoni gani amwita mwana wa chuoni mwenzake mbwa? Mwita mbwa mwana wa chuoni mwenzake vipi bwana? Yule si mwana wa chuoni. Mimi nikamfahamu huyu hamjui Qardawi, kwa ile maneno yake nikaelewa huyu hamjui Qardawi, maana yake anayemjua hawezi kumtetea, yani huyu hamjui. Sangoja mtamleta kwa vizuri kabisa, ataingia kwenye mtego. Kamwambia tuachane na Sheikh Mukbil na Qardawi kando, mimi nakuuliza wewe swali. Kura zimefanyika Dawlatul Yahud, na wakati ule tambo kura zilifanyika Iraq wakati wa Saddam Hussein. Saddam alipata 99% kwenye kura, si mchezo. 99% ya nchi yasema bado wamtaka. Na huku kwa Mayahudi wakashindana 52% kitu hiyo kwa 40% kitu hivi, yani wamepishana kwa 10% chache. Kuna bwana mmoja amesema, namuuliza, mimi nawapa pongezi Mayahudi kwa uadilifu waliokuwa nao, yeta Israeli hine sine ni dawlati Yahudi, nawapa pongezi yani dawla ya Mayahudi hii kwa uadilifu waliokuwa nao. Nashangaa nchi zetu za Kiarabu huku yapigwa kura, mtu apata 99%, hata Allah akishuka akasema apigiwe kura hapati 99%. Subhanallah, unasikia maneno nazungumza, kazungumza maneno lakini kwa Kiarabu, mimi nazungumza Kiswahili ili mnielewe. Wa Allah angeshuka akajirashih kuwa na yeye pia ni katika wagombeaji, ta'ala Allahu amma yaqulu talimuna uduwan kabira, hapati 99%. Ile kijana akaruka hapo hapo akasema kafiri mkubwa huyu, kafiri hapo hapo. Alhamdulillah, basi afadhali Sheikh Mukbil akumkufurisha, sema khafu Allah la ukafiru, wewe shekhe lako miliita kafiri. Ah, nani? Kamwambia si huyo unayemtaja huyo aliyezungumza maneno haya ni Qardawi, yeye ndo amesema hivi. Wewe tayari ushamwita shekhe wako nani kafiri, wewe mwenyewe, misikusi mimi, wewe ndo usimie. Yule bwana alitamani ardhi ipasuke, maana anaingia kwenye ule mtego mwenyewe, za utakimbia vipi hapa? Kwa wengi katika hawa utawakuta ni madai tu, wadai kwa nyinyi mwazungumza kadha, nyinyi mwazungumza kadha, lakini ukija qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, pale ndio unapomkamata, hana hoja. Sababu batil siku zote haiwezi kusimama mbele ya haki, labda awe yule mtu wa haki ni dhaifu. Wa qul jaa alhaq wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa, بلا نقض لنفيهم يعني يدخلها بل وتنجيها من نانه بلا من أسلم وجهه لله أي أخلص عمله لله من يكون تكسي عمل ذاك الله وهو محسن أي متابع للرسول صلى الله عليه وسلم من كل أحد من اليهود ومن النصارى ومن سائر العالم بهذين الشرطين الإخلاص والمتابعة yoyote katika hawa awe ni Myahudi awe ni Mnasara awe yoyote yule akikubali kuachana na dini yake akamtakasia Allah amali akamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ama ikiwa amkufuru Mtume sallallahu alaihi wasallam akabakia katika dini yake aliyokuwa nayo itakavyokuwa ile dini yake huyo hawezi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة كذلك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كنا متابع عملا صالحا نكون إخلاص ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أما الشرط ميل لزيمة يبتكان قال المؤلف رحمه الله تعالى والرضا بقضاء الله قوله الرضا بقضاء الله الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة كرذية قدر أن يبتيش الله سبحانه وتعالى Tufahamu kuwa kuamini qadar ni nguzo katika nguzo mojawapo katika nguzo za imani sita an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi hizi nguzo sita mojawapo ni kuamini qadar وهو أن يعتقد بأن الله قدر الأشياء نونك تكيدك والله أنك ديري مامبو وقضاها سبحانه وتعالى في الأزل في كديرية نكو بتيشة كوا في تكوا تنغو أزال تنغو كال وكتبها في اللوح المحفوظ na akaandika katika al-lawhul mahfuz wa khalaqaha wa awjadaha bi mashi'atihi subhanahu wa ta'ala na yeye ndiye aliyeumba kile kinachojiri katika huu ulimwengu kwa matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala fal iman bil qada'i wal qadari yatadammanu arba'a maratib kuamini qada' na qadar ndani yake kuna daraja نه لازم وزيامين المرتبة الأولى مرتبة العلم مرتبة كوانزاني علم وهو أن الله علم بعلمه الأزلي الأشياء قبل وجودها نوني كواميني والله سبحانه وتعالى أليجوا كعلم ياكي يكال إسيكوانا موانزو mambo yote kabla ya kupatikana Allah alikuwa shajua subhanahu wa ta'ala almartabatu thaniya aliman bi anna Allah kataba alashya'a fi al-lawh al-mahfuz qabla wujudiha kuamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameandika kila kitu katika lawhul mahfuz kabla ya kupatikana lile jambo qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab lawhul mahfuz min qabli an nabraha ay nakhluqaha inna dhalika 'ala Allah yasir Kwa kabla ya kuumbwa lile tukio linalotokea huwa tayari imeandikwa kwenye nini? Kitabu cha Lauhul Mahfuz. Na hilo ni jambo jepesi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-martabatu thalitha, al-imanu bi anna Allah arada wa sha'a hadhihi al-hawadith. Kuamini kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyetaka matukio tunayoyaona kutokea, al-kufr wal-iman wat-ta'ata wal-ma'siyah wal-birr wal-fujur wal-khair wash-sharr, kullu dhalika sha'ahu Allah wa aradahu bi-iradatihi al-kawniyyah. Kufruna iman, ta'ana ma'siyah, wema na uovu, khairi na shari, yote haya yamepatikana kwa kutaka yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, irada inayojulikana kama kauniya, ambayo ndani yake yaingia yale mazuri na mabaya. Fala yaqa'u fi mulkihi ma la yuridu, haiwezekani kutokea katika ufalme wake jambo ambalo hataki litokee. Lakin arada alkhaira, naini shar'an, kisheria yataka ufanye khairi. Wa arada aliman, na kataka watu waamini, lakini si wote wanaoamini. Wa arada ash-sharra lihikmatin, na Allah ametaka shari iwepo kwa hikma. Waliibtilai walilimtihan, iwe ni watu kuonjwa na kutahiniwa. فالله أراد الخير وهو يحبه ويرضاه. الله سبحانه وتعالى أميتاك خيري نا الله يويبند نكويرذي خيري. وأراد الشر وهو لا يحبه ولا يرضاه لكن أراده لحكمة وابتلاء وامتحان. نشاري أميتاك إويبو فمجنك وهيبند ولا كويرذي لكن أميتاك iwepo kwa hikma na kuwaonja viumbe wake na mtihani amewapa. Idh law lam yakun illa khairun lama sara li ahadin miza, ingelikuwa hakuna isipokuwa ni khairi, ingelikuwa hakuna huyu ni mbora kuliko huyu, ama isingeonekana tamayuzi aina yoyote kwa hawa watu. Wala sara hunaka ibtilaun wa imtihan, ingelikuwa hakuna tena kuonjwa na mtihani katika ulimwengu. صار الناس كلهم اخيار, تكون watu wote ni wema. ولو لم يكن الا شر ما صار لاحد ميزه بالعمل الصالح, na kadhalika ingelikuwa hakuna isipokuwa shari peke yake, basi ingelikuwa hakuna miza ya mtu yoyote kwa huyu amefanya amali njema. فهذا يعني ان الله يبتلي عباده ليتبين الطيب من الخبيث والمؤمن min al-kafir, Allah huwaonja waja wake ajulikane mwema na muovu nani, mu'min na kafiri nani. Wa huwa ibtila'un imtihanun yujrihi 'alayhim subhanahu wa ta'ala, ni mtihani anaopitisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Lam yakhluq hadhihi al-ashya' 'abatha, Allah hakuumba hivi vitu kwa ni upuuzi tu, la, bali ameviumba kwa malengo na hikma. المرتبة الرابعة مرتبة يعني الخلق والإيجاد, كل كومبا نقول فانيا لفانيك نليويبو تكيو ليلي. وكل شيء يحدث فالله خالقه, كلا تكيو نلتكي الله ليري ليومبا. وأفعال العباد مخلوقة لله وهي فعل العبد, na vitendo vya mja vimeumbwa na Allah pamoja na kuwa anayechuma ni yule mwanadamu mwenyewe. Hiya makhluqatun lillahi jalla wa ala, Allahu jalla wa ala yaqulu Allahu khaliqu kulli shay, ni viumbe wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sema Allah ni muumba wa kila kitu, wa huwa ala kulli shay'in wakil. ويقول سبحانه وهو الخلاق العليم ويقول والله خلقكم وما تعملون, الله ميومبا نا فيلم نا فيتندا بي الله ميفيوم. ف فهي خلق الله جل وعلا وهي فعل العباد وكسب العباد باختيارهم وإرادتهم ni viumbe vya Allah vitendo ingawa anayechuma kile kitendo ni mja kwa khiari yake na matakwa yake fayu'minu almu'minu bihadhihi almaratib alarba' mu'min huamini daraja hizi nne za qadar العلم والكتابة والمشيئة الإرادة والخلق والإيجاد علم والله أمجوا كلا جاب قبل يقتك علم وهينا منزوه كيش أكل ينديك كيش أكتك يليوه أكل يومبا ثم المؤمن يرضى بالقضاء والقدر عند المصائب إيش مؤمن أتكي كان آمين قدر وكاتي أنا بباطن مسايب نيلين يموزيت سان كريديكا نكيلا لشكيبانغا الله سبحانه وتعالى يموزيت كتك نفسي Sio kila mmoja aweza kusubiri. Kuna wengine hukosa subra kwa msiba unaopata. Sallallahu alaihi wasallam. Fala yajza wala yaskhat. Asikasirike. Kwa lile linalompata katika misiba. Bali yakufu nafsahu anil jaza. Aizuie nafsi yake kutokamana na kukosa subra. ويكف لسانه عن التشكي الى غير الله ازويه ودمي wake kutokana na kumshtakia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala قال العبد الصالح يعقوب عليه الصلاة والسلام انما اشكو بثي وحزني الى الله انما اشكو بثي وحزني الى الله Kwa hiyo asimshtaki yeyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayakufu yadahu an latmi al-hududi mushaqqi al-juyub. Na azuie mkono wake kutokamana na kujipiga kwa makofi ya uso. Awapiga mashavu yake na kupasua nguo. Jaib ni ile sehemu ya shingo ya nguo hapa inayokusudiwa. Walikuwa wakipatwa na msiba wakati wa jahilia wakipasua ile. Na leo utapata wengine kwa maneno. Zungumza maneno ambayo ni kinyume na subra. Fahadha huwa ridha bilqadai walqadar. Huko ni kukuridhia qada na qadar. Ta'lamu anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Kilicho kukupata hakikuwa ni chenye kukukosa. Usiseme ni fulani, lau kama si fulani, ni kadha kama si fulani. Kilicho kukupata hakikuwa ni chenye kukukosa. Wama akhtaaka lam yakun liyusibak. Na kile kilicho kukosa hakikuwa ni chenye kukupata. Kwa hivyo kikikukosa usiseme mimi mwerevu, mimi kadha, la wallah. Ni Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa haja kuandikia kikupate. Wangapi katika watu ambao wenzake pengine wamekaa mahali wana tukusubiri wewe, mama yako akakutuma nenda mahali fulani, nataka jambo fulani. Eh mama, mmeagana na watu kwa hisani zako, nenda. Akienda kule wenzake wamekaa mahali chini, ukuta umeangukia mkufulia mbali. Ilikuwa Allah haja kujalia wewe wende ukakae sehemu kama hiyo. Si chochote kile. Allah haja kujalia. Taleta sababu tu tondoka. Mwingine akakosa ndege, amelala. Transit amelala. Amelala akiamka ambapo ndege imekuacha. Ah, sasa itakuwaje? Mara sikia ndege ndepuka juu ya hewa. Yeye hakwenda. Usiseme mimi mwerevu sana, mimi mwisho bwana. Kwa siku yako bado inafika. Allah hajaandika ile jambo likupate. Mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, inna annama asabaka lam yakun liyakhta'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wa la yatimmu al-imanu illa bihadha. Aitimi imani ya mu'min mpaka aamini haya tuliyotaja hapa. Lazima uamini qadar. Ikiwa hutaamini qadar, asi huja kuwa mu'min. Qala al-mu'allif rahimahullah, والصبر على حكم الله والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها والإيمان بما قال الله عز وجل قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأرضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل. قال الشيخ الفوزان حفظه الله, هذا سبق ذكره في أول درجات الإيمان بالقضاء والقدر. إيه لتنقلية وانزو ربوانزا بقزممزية درجة زقوميني قدر. والاحتجاج بالقضاء والقدر إذا كان على المصائب التي ليس للإنسان فيها اختيار محمود, لأنه يدل على الرضا والتسليم. Kutoa hoja ya qadar, ukasema hii ni qadar, katika masaibu ambayo mwanadamu hana khiari, hili jambo ni zuri na lasifiwa, kwa sababu ni alama ya kuwa mja ameridhia na kujisalimisha kwa qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, wabashiri sabirin alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Hali kama hii, amepatikana na msiba, haiko katika mikono yake. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, sote sisi ni wake yeye Allah na kwake yeye tutarejea. Kuna wengine watatangulia, wengine watakuja baadaye, lakini sote tutarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo aweza mtu akatoa hoja ya qadar katika jambo au msiba unaompata ambao hana uwezo wa kuzuia. Amefiliwa jamaa zake, nani ambaye ana uwezo wa kuzuia kifo? Hakuna. Hakuna mwenye uwezo. Na yote yule anayepatikana na msiba, akumbuke msiba wa kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallah, msiba utakao kupata Muislamu hauwezi kufika kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kwa kifo chake wahi ulikatika, bali alikuwa ni kipenzi wa masahaba wake mpaka kufikia baadhi yao kuchanganyikiwa, hawataki kukubali kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki. Misiba inayotupata mahma kana, hata ikiwa mikubwa kiasi gani, Mtume za salama atuelekeza kuwa tukumbuke msiba wa kifo chake. Wallahi, kwa kukumbuka msiba wa kifo cha Mtume za salama, kila msiba ni mdogo. Msiba wote utakao kupata utaonekana mdogo ukipima kifo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe ukiona msiba wako ndio kupata ni mkubwa mno, rudi kumbuka kifo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biidhnillah ta'ala, ule msiba wako utaona ni mdogo sana, sababu huwezi kufika msiba mkubwa wa kifo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma al-ihtijaju bil qada'i wal qadar 'ala al a'mal as-sayyi'ah allati hiya bi ikhtiyarihim wa fi'lihim. Ama kutoa hoja ya qadar kwa a'mali mbaya anazifanya mtu kwa khiari yake na kwa vitendo vyake, fa innahum la hujjata lahum bil qadari alaiha, hawana hoja hapo ya kutumia qadar kusema ndio hoja yao. La, bal yuaqabuna ala a'malihim hum wa tafriqihim, bali wataadhibiwa kwa amali zao hizi na upungufu waliofanya. Wa babu at-taubati maftuhun, na mlango wa tauba uko wazi. Fabadala an tukhasim Allah wa taqulu limadha qaddarta alayya wa tatruka at-taubata wa hadha min al-'ajz al-madhmum badir bit-taubati wal-istighfar wa lum nafsaka fa hadha huwa al-matlub min al-'abd an yanzura fi a'malihi. Badala ya kukaa ukataka kuzozana na aliyekuumba Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo huwezi kufaulu ndani yake, eti kwa nini umenikadiria jambo fulani, la, wachana na lawama kama hizo, tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usifanye hivyo, itakuwa ni katika ajizi iliyosimangwa. Kimbilia katika kutubia na istighfar na uilaumu nafsi yako. Hili ndo linalompasa mja atizame amali yake. Waltanzur nafsun ma qaddamat lighad, itizame nafsi imetanguliza nini kwa ajili ya kesho. Unzur fi a'malika wa biimkanika taghyiruha wattawbatu minha walistighfar, tizama amali zako na waweza badilisha ukawa mwema. Tubia kwa Allah kwa istighfar. أما القضاء والقدر يرحمك الله فهو من شأن الله جل وعلا وليس من شأنك. أما مسألة قضاء وقدر هي سكازيا نكازيا الله سبحانه وتعالى وسينجلي وشننا سكازيا. قوله لا يخرجون من علم الله كل شيء فالله به عليم, kila jambo Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi alijua jambo lolote lile. Wa bihi muhitun subhanahu wa ta'ala, Allah amelizunguka lile jambo kwa ilmu yake, alijua lote. Huwa ya'lamu kufra al-kafir wa fisqa al-fasiq wa dhulma al-zalim la yakhfa alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala aujua ukafiri wa kafiri na ufisqi wa fasiq na dhulma ya mwenye kudhulumu, hakuna kinachofichika kwake yeye. Wa ya'lamu ta'ata al-muti' wa 'amala al-muti', ajua ta'a yule mwenye kumtii na amali yule mwenye kumtii. Ya'lamu hadha wa hadha, ili alijua na ili alijua, ya khairi na ya shari ajua. Walakinahu yu'akhiruhum la'allahum yatubun yarji'un فإن تابوا وإلا أمامهم الحساب فالله لا يهملهم أبدا. الله سبحانه وتعالى هو مهولا نأمدا هويندا وكتوبيا نكرجيك والله سبحانه وتعالى إكيوا تتوبيا فبها لا سيفيو بس مبلياو كنا حساب نزيتو. كيف الله سبحانه وتعالى هواتي بيبي كنا حساب مبلي الله سبحانه وتعالى. قوله ولا يكون في الأرضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل, هذا كما سبق كل شيء قد علمه الله ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل من بيوت الله ويجوى يليو بيتنا نوكود كله أحاط الله به علما يؤتها الله سبحانه وتعالى يمجوز أيجوى لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى هكونا كنا تفتشك كتبك يا الله سبحانه وتعالى علمه وقدره وكتبه وشاءه وأراده وخلقه. الله أمك جوا ككدرية ككيانديك نا أكتاك كفنيك نا أككيومبا كلك نتفنيك. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.